إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام watukufu Islam, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwende mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwanza kabisa na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu, jambo azimu, jambo kubwa kabisa, nalo si lingine, ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na wamefaulu wale wenye kumsha Allah subhanahu wa ta'ala. Ameipokea hadithi al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao mbili, hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhi za Allah ziwe juu yake na baba yake. Anasema mtume alayhi salatu wassalam, Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Kisha akaanza kuzitaja alayhi salatu wassalam. Nguzo ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah, kushuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kushuhudia ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mjumbe na mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shahada hii ndiyo shahada aliyoshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe, kadhalika pia malaika na wana wachuoni wakasimama juu ya shahada hiyo kwa uadilifu, kwa kutekeleza na kuikubali kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa hu wal azizul hakim. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia ya kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, malaika wa Allah subhanahu kadhalika wana wachuoni, watu wenye ilmu qaiman bil qist, wameisimamia shahada hiyo kwa uadilifu, wakiitakidi na kusema la ilaha illa huwa al-azizul hakim, hapana abudi wae kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nguvu na mwenye hikma. Shahada kwa uzito wake Allah subhanahu wa ta'ala kaishuhudia kwa nafsi yake, lakini si hivyo tu malaika wake, lakini si hivyo tu na wale wenye ilmu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka kama dhamana katika umma huu, na wao wameshuhudia shahada hiyo. Katika nguzo hiyo, baada ya kuwa mtu ameshuhudia ya kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima mtu aitakidi ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuitakidi namna hivyo, analazimika Muislamu afuate yale ambayo aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam, na ayaache yale ambayo aliyoyakataza Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha katika sehemu isiyokuwa moja katika kitabu chake kitukufu kwamba Mtume alayhi salatu wassalam Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, na hana nafasi nyingine zaidi ya nafasi hiyo tukufu aliyopewa na aliyochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama' bainahum, kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah na wale waliokuwa pamoja naye, ashidda'u 'alal kuffar ni wenye nguvu na wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, wanahurumiana wao kwa wao. Na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul, na hakuwa mtume huyu Muhammad mnayemuona isipokuwa ni mjumbe wa Allah, bali walikwisha tangulia kabla yake mitume. Jambo la yeye kuwa mtume si jambo la ajabu na wala si jambo la kushangaza. Haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ujumbe wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na anakataza na kuonya wale ambao wanaompandisha cheo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwa kumpa cheo cha uungu au malaika au mfano hayo, wakamuomba Mtume alayhi salatu wassalam, wakapeleka haja zao kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Jambo hili Mtume alayhi salatu wassalam amelikataza akisema la taturuni kama atharatin nasara ibn Maryam, msinitakase, msinitukuze, msinipe uungu kama jinsi ambavyo manasara walivyomtakasa na walivyomtukuza Isa mtoto wa Maryam, kumwita Mungu au kumwita mwana wa Mungu. Ndugu yangu Muislamu, hii ni nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu ambayo ndani yake tumeona kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kushuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. Kadhalika pia kuitakidi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ni mjumbe wake. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallama ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo linatulazim sisi kumfuata yeye na kujiweka mbali na mambo yote ambayo hakuyaleta Mtume alayhi salatu wassalam. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika nukta hii ametueleza ndani ya kitabu chake wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, kile ambacho alichokuleteni Mtume kichukueni, kadhalika kile ambacho alichokatazeni kiacheni. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wassalam kwamba nguzo ya pili ni nguzo ya sala, nguzo ya pili ni nguzo ya sala. Na akawa ameelezea katika hadithi yake wa ikami sala na kusimamisha sala, ikiwa maana ya kusimamisha sala ni mja kuisali sala hiyo kwa wakati maalumu, mja kuisali sala hiyo kwa jamaa, mja kuisali sala hiyo kwa kufuata maelekezo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala alipo faradhisha sala, mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetufundisha sala hizo tutaziswali namna gani. Akatutajia sala ya dhuhuri itasaliwa baada ya zawali, akatutajia sala ya asri itasaliwa baada ya kupatikana vivuli viwili vikiwa vinaelekea upande wa magharibi. Akasema sala ya magharibi ni wakati wa magharibi itakapoingia na Aisha, kadhalika baada ya kupotea yale mawingu ya rangi ya njano au mekundu, kadhalika alfajiri wakati wa kuchomoza alfajiri. Na mtume alayhi salatu wassalam akatufundisha katika kila sala tutasali raka ngapi: adhuhuri raka 4, asri raka 4, maghrib raka 3, na isha raka 4. Na akatufundisha mtume alayhi salatu wassalam kwamba alfajiri tutaiswali raka 2. Na akatuambia mtume alayhi salatu wassalam kwamba kaifia ya kusali, tusali kama jinsi ambavyo tunavyomuona yeye anasali, pale aliposema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mnavyoniona mimi ninasali. Bali mtume alayhi salatu wassalam akakokoteza sala, jambo la sala, akisema mtume alayhi salatu wassalam kabla ya kufa kwake kwa muda mchache, as-salah wa ma malakat aymanukum, sala ndugu zangu, sala ndugu zangu na zile ambavyo vilivyomilikiwa na mkono wenu ya kuume. Akionyesha mtume alayhi salatu wassalam umuhimu wa sala kabla ya kufa kwake, na kwamba sala ndiyo nguzo ya dini. Mtu atakayevunja sala na kuacha sala atakuwa amevunja dini, na mtu atakayesimamisha sala atakuwa amesimamisha dini. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din waman tarakaha faqad hadama ad-din. Kwa nguzo sala ndiyo nguzo ya dini. Mtu atakayesimamisha sala atakuwa amesimamisha dini, na atakayeacha sala atakuwa amevunja dini. Bali mtume alayhi salatu wassalam akatuonyesha umuhimu wa sala, kwamba muislamu asiyesali huyu hana sifa ya Uislamu, bali atakuwa amechukua sifa ya makafiri, pale aliposema alfarqu bainana wa baina alkufri salah, kwamba tofauti baina yetu sisi waislamu na makafiri au na ukafiri ni kusali. Kwa maana ya kwamba mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anawakumbusha waislamu kwamba wasidharau jambo la sala, kwa sababu mtu asiyesali ataingia katika hukumu hiyo ya ukafiri. Bali mtume alayhi salatu wassalam ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala awaamrishe watu wake wa nyumbani kwake kusali, na wawe na subira juu ya sala, kwa sababu sala ni nzito katika wakati fulani. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume alayhi salatu wassalam kwamba waamrishe watu wako nyumbani kwako kuhusiana na jambo la sala, kadhalika pia waisubiri hiyo sala. Sala itakuhitajia kuacha kitanda chako, kuacha joto la godoro lako na shuka yako, kuamka alfajiri kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kushika uzu maji ya baridi kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika baada ya kailula sala ya asr, watu wataacha kailula yao wakimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kusali. Na ndipo mtume alayhi salatu wa salam alipofafanua akasema kwamba swala nzito kwa wanafiki ni swala mbili: swala ya kwanza ni swala ya alfajiri, na swala nyingine ni swala ya asr. Kisha mtume alayhi salatu wa salam akawa ameelezea nguzo ya tatu, ambayo ni nguzo ya kutoa zaka. Akasema waitai zaka, na kutoa zaka, ambao kutoa zaka ni nguzo iliyowekwa kwa watu wenye uwezo, wale ambao mali zao zimefikia kiwango cha kutoa zaka. Ni wajib kwa kila mtu wa aina hiyo kuitolea mali yake zaka. Kwa sababu kutoa katika mali yako zaka ni sababu ya kutakasa ile mali. Kadhalika pia ni sababu ya wewe kutakasika, ni sababu ya wewe kutukuka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile ni sababu ya hiyo mali yako kukua, ni sababu ya hiyo mali yako kuongezeka. Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la zaka amemuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam achukue zaka katika mali za Waislamu, pale aliposema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan, chukua e Muhammad katika mali zao sadaka. Na katika mlango huu mtume alayhi salatu wassalam hakuwa na hofu, hakuwa na uoga, alikuwa akiwatuma watu wakienda kukusanya zaka mbalimbali kwa Waislamu, mpaka wale wachungaji wa minyama ambao hawaishi mjini. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anakwenda anawatuma watu waende kukusanya zaka huko, na pale alipokuwa mtu anazuia zaka, basi mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anatuma jeshi maalum kwenda kuichukua ile zaka kwa kiwango kile maalum kwa nguvu, kwa sababu ya kutaka kutekeleza ibada hii. Na Waislamu wa kipindi hicho wakaelewa vizuri ibada hii ya zaka, wakatoa zaka kwa mtume alayhi salatu wassalam, na mtume alayhi salatu wassalam akaigawa zaka hii kwa mafungu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyataja, mafungu nane ambayo wanastahili kuchukua zaka. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akataja faida za kutoa zaka kwa wale wenye kutoa zaka. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, zaka hii utakayochukua itakuwa na faida mbili. Tutahhiruhum, kwanza kabisa hii zaka itawatakasa, itawasafisha, itawaweka wakiwa safi katika nafsi zao, kadhalika wakiwa safi katika miili yao. Watakuwa safi katika nafsi zao, kwa maana nafsi hizi zitakuwa ni zenye utulivu, nafsi hizi zitakuwa ni zenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nafsi hizi zitakuwa ni zenye kutamani vilivyokuwa vya halali katika hali ile ya kukithirisha mali zao. Watu watakapokuwa wamesafishika nafsi, hata kile ambacho wanachokitafuta watakitafuta katika hali ya usafi, wala shak kito hicho pia kitakuwa ni kisafi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema watu zakihim biha, pia watapata tazkia, watapata utakaso, watakuwa ni watu wenye kutajwa vizuri na watu wale ambao waliowasaidia. La shak tajiri, mfanyabiashara ambaye ana tabia ya kutoa zaka katika mali zake, basi huyu atakuwa na utajo mzuri hata kwa wale maskini ambao haziwafikii zile zaka zao. Watamuombea dua katika hali ya huku na kule, na hata kama itafikia wakati biashara zake zitayumba, basi masakini wote watalia, watanungunika na watamsikitikia, kadhalika watainua mikono yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almuradi tu Allah aweze kumtaja vizuri mtu huyu na amfungulie mambo yake. Hii tazkia inatoka kwa wanadamu, kadhalika pia inatoka kwa malaika, na Allah subhanahu wa ta'ala anamzaki yule ambaye anayetoa zaka. Ndugu yangu Muislamu, yule ambaye aliyekuwa amejaliwa mali, basi ajitahidi kulitekeleza hili, kwa sababu ni moja ya nguzo katika nguzo za Uislamu, ni moja ya muhimili katika mihimili ya dini yetu ya Uislamu. Kwani hichi ambacho alichokukadiria Allah subhanahu wa ta'ala kukimiliki si chako, bali Allah amekipitisha kwako ili watu waweze kunufaika kwa ile misingi aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi, toeni katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni nyinyi, amekufanyeni nyinyi kuwa ni viongozi wa vitu hivyo. Mali hizi mlizojaliwa, mlizoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatan si mali zenu, bali katika mali hizo kuna haki za watu katika mali hizo, kuna nafasi ambayo watu wanatakiwa wapate nafasi hiyo. Kuna watu waliofiwa na waume zao, kuna watu waliofiwa na baba zao, mayatima, aramila, kuna masakin, kuna watu waliokatikiwa njiani, kuna watu waliokwenda kupigana jihadi, kuna tulabu la ilmi shari na wengine wengi ambao katika mali hiyo aliyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kufikia kiwango na baada ya kuzungukiwa na mwaka, basi afahamu ya kwamba mali hizo kwa wao, kwa kwewe ni wajibu kuzitoa na kuzifikisha katika sehemu husika. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akataja nguzo ya tano kwamba ni kufunga mwezi mtukufu Ramadhan, wasawm shahru Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu Ramadhan. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi ambao mlioamini, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama jinsi ambavyo walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha saumu ya Ramadhani kwetu sisi kama vile ambavyo alivyoifaradhisha saumu ya Ramadhani kwa wale waliotutangulia. Lengo ni moja, enyi Waislamu, lengo ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, siku ya kwanza tukaingia katika miezi ya Dhulhijja. Tumetoka katika mwezi wa Ramadhani tarehe moja ile ya Idul Fitri, tayari tulianza miezi ya Dhulhijja, ambao miezi ya Dhulhijja lengo lake ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kabla ya hapo mwezi wa Ramadhani lengo lake lilikuwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu yangu Muislamu, ni juu yako wewe kufahamu fikhi ya takwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufahamu huu fahamu dakik wa ndani kabisa wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokusudia juu yetu kutuacha wacha Mungu ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Kadhalika pia baada ya hapo kutuingiza katika miezi hii ya Dhulhijja, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, kwamba hija ina miezi maalum ambao ni Shawwal, mwezi baada ya Ramadhan, Dhulqaada, mwezi baada ya Shawwal, na ashrun min dhulhijja, na masiku 10 ndani ya mwezi wa Dhulhijja, ambao leo tuko siku ya 9, ambao siku ya 9 hii ndio siku ambaye atakayepata hasara anapata hasara ya moja kwa moja, atakayepata faida anapata faida ya moja kwa moja. Leo siku ya 9, kama mwezi uliandama nusu, inakuwa ni siku ya 68, na kama ni kawaida inakuwa ni siku ni kukamilika, inakuwa ni siku ya 69. Kwa maana ya siku hizi 70 zilizokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu Muislamu, tumeandaliwa kwa ajili ya kuandaa nafsi zetu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Imebaki siku moja ya kukamilika, ambayo ni siku ya kesho, yaumul hajj al-akbar. Muislamu, katika nafasi hii unatakiwa uandae moyo wako, uandae nafsi yako, uandae kiwiliwili chako na akili yako kwa ajili ya kujivunia, kwa ajili ya kuvuna yale ambayo aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye mchezo katika siku hii, kwa sababu una masiku mengi tayari ulikwishajiandaa. Umejiandaa kiafya ndani ya mwezi wa Ramadhani, umefunga, umesimama kisimamo. Kadhalika umejiandaa katika miezi ya Dhulhijja, umesafiri safari ya mbali, umeishi katika mazingira ambayo hukuyazoea, umekuja katika viwanja hivi vya Makka, kadhalika umefika katika viwanja hivi vya Arafa, basi inatakiwa uandae nafsi yako ili uweze kupata yale ambayo aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika khairi mbalimbali. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ametaja wa hajju baitillahi alharam, na kukusudia nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii na historia, ndugu yangu Muislamu, ibada hii historia yake ni Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam na mtoto wake Ismail alayhi masalatu wassalam. Pale Ibrahim alivyosafiri masafa marefu mpaka kuja katika viwanja vya Makka, ardhi ambayo isiyokuwa na mmea, ardhi isiyokuwa na maji, akawa amebaki pale na mke wake Bi Hajra. pale bihajra Allah subhanahu wa ta'ala bale Ibrahim kuondoka kama vinavyoeleza vitabu vya tarikh bihajra akapata mtoto anaitwa Ismail akawa amepata changamoto za kutafuta maji ya mtoto wake katika maeneo ya karibu na mlima wa Safa akiwa anahangaika kupanda mlima huku na kule akitafuta wapi atapata watu wa kumsaidia maji au atapata kisima sehemu gani katika tarikh yakapatikana maji ya Zamzam maji ambayo yalisababishwa na mtoto yule Ismail katika kufuta miguu yake huku na kule yakapatikana ikapatikana chemchem mama yule akaja na kuanza kusema Zamzam Zamzam kwa maana ya kuyatuliza yale maji na kuwa mengi ili waweze kupata chakula ambapo watu walianza kuja watu walianza kusanyika katika mji ule baada ya kupatikana alama ya sehemu inopatikana maji watu kutoka katika miji ya Yaman na sehemu nyingine kufika katika maeneo yale na kuomba makazi katika mji wa Makka watu wakawa wameenea katika mji ule wa Makka Ibrahim alayhi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia wahi na kumfahamisha ainue misingi ainue msingi wa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ya al-Kaaba na akafanya hivyo yeye na Ismail na wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie matendo yao waliyofanya katika jambo lile kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya jambo hili au nyumba hii tukufu nyumba kongwe kukamilika Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha nabii wake Ibrahim alayhi salatu wassalam akimwambia wa adhin fin nas bil hajj yatuka rijalan wala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq liyashhadu manafi'a lahum ewe Ibrahim waite watu kwa ajili ya kuikusudia nyumba hii kwa sababu haji ni kukusudia ni alqasd katika lugha waite watu kwa ajili ya kuikusudia nyumba hii waje wafanye ibada watakapokuja kufanya ibada watashuhudia manafi'a watashuhudia manufaa ya akhira na dunia lakini watu hao watatoka sehemu mbalimbali yatina min kulli fajin amik watatoka kutoka katika kila pembe za mbali pia watakuja na minyama iliyokonda kwa uchovu wa safari watakuja kutekeleza ibada hii kuanzia hapo mtume alayhi salatu wasalam katika zama zake masahaba wake akawaambia pia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishieni ibada hii ya hija Inna Allah tabaraka wa ta'ala kad farada alaykum al-hajj fa hujju. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhisheni, amekulazimisheni kufanya hii ibada ya hija, basi mnatakiwa muifanye ibada hii. Mhiji, mtoke huko ambako mlikotoka, mje katika maeneo haya muweze kufanya ibada hii ya hija. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika kufaradhisha jambo hili amesema walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin hakika allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwa watu kuja kuhiji nyumba hii kuja kuikusudia nyumba hii yule mwenye uwezo njia hii ipo wazi na yule atakayepinga asihiji hali ya kuwa ana uwezo akajigamba na kuona mali zake atakwenda kuangalia kombe la dunia atakwenda kufanya atakwenda kufanya starehe sehemu tofauti tofauti basi afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi hawategemei walimwengu wake ndugu muislamu tupo katika viwanja vya Arafa viwanja ambavyo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ameeleza akisema al-hajj Arafa kwamba hija ni Arafa hija ni Arafa hija ni Arafa kukusudia kwamba mtu atakapofika katika maeneo haya anatakiwa ayatekeleze yale yote ambayo aliyoyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotakiwa kufanywa hapa jambo la mwanzo mtu anatakiwa ahakikishe amefika katika maeneo ambayo yametiwa alama na nchi ya Saudi Arabia kwamba ndani ya alama hizo ni Arafa kwa alama hizi zilizowekwa alhamdulillah tayari sisi tumelikamilisha hili tupo katika viwanja hivyo kisha baada ya hapo katika viwanja hivi tumefundishwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tutoe adhana moja na baada ya hapo tuswali sala mbili tuswali sala ya dhuhuri rakaa mbili kadhalika pia tuswali swala ya asiri rakaa mbili. Na baada ya hapo tuanze kusimama, tuanze kutembea, tuanze kukaa, na wenye kujilaza wajilaze wakiwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja katika dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikokoteza hapa katika viwanja vya Arafa ni kauluhu subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ni neno lake Mtume alayhi salatu wassalam, ni kauluhu alayhi salatu wassalam, ni neno lake Mtume alayhi salatu wassalam, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na hii inapatikana katika hadithi yake pale aliposema, khairu du'a'i du'a'u Arafa wa khairu ma qultu ana wa nabiyina min qabli wa nabiyuna min qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwamba khairi ya du'a katika viwanja vya Arafa ni qawlu la ilaha illa Allah, ni mtu kusema hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lahu, tena mpweke Allah subhanahu wa ta'ala aliyepwekeka asiyekuwa na mshirikina asiyekuwa na mshirika. Lahul mulk, ni ufalme ni wake, wala hul hamd, na sifa zilizokamilika ni zake, wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mweza. Tukithirisha maneno haya kisha tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali. Miongoni mwa mambo ambayo wanawachuoni wanayakokoteza kuyasema katika kuyaomba katika viwanja hivi ni mtu kufanya istighfar, ni mtu kufanya tauba, ni mtu kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kitendo hichi kinamdhalilisha, kinamhuzunisha shaitan, kinamfanya shaitani awe mdogo, kwani shaitani anafurahi mwanadamu kuwa amekusanya marundukano ya madhambi. Anapokuona mwanadamu umetoka katika madhambi, umekuwa kama ulivyozaliwa kutoka katika tumbo la mama yako, anakasirika shaitani. Anakasirika shaitani kwa kuona sasa kazi yake ya miaka yote, labda una miaka 60, una miaka 70, basi amefeli shaitani katika kazi yote hiyo aliyoifanya kwa muda wa miaka 70. Kwa maana hiyo, tukithirishe kufanya toba, tuyakusanye madhambi yetu tunayojua tusiyojua, tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala, tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe, tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala atughufurie, ili turudi katika majumba yetu tukiwa kama ambavyo tulivyozaliwa kutoka katika matumbo ya mama zetu. Na hii ni kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'aka yawmin waladatuhu ummu, yule ambaye atakaye hiji kisha akawa hakufanya rafath, bi maana hakufanya jimai kukutana yeye na mke wake, wala hakufanya vile vinavyotangulizwa kabla ya jimaa, kadhalika hakufanya fusuk, hakufanya maasiya, basi mtu huyu hija yake itakuwa imekubaliwa na atarejea nyumbani kwake kama jinsi ambavyo alivyozaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Kwa katika viwanja hivi, ndugu Muislam, tujitahidi sana kutumia hii fursa, tuache kuchezea simu, tuache kuongea na watu wa nyumbani, tuwakumbuke lakini tusiongee nao, kwa sababu jambo hili litatushughulisha. Tusipende kwenda katika viwanja vya mlima wa rahma ambavyo mpaka sasa watu wamejaa huko, lakini pia hali ya hewa hairuhusu. Hili litakusababisha wewe kupoteza muda wako kutoka katika maeneo uliyokuepo, badala ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ikawa kazi yako wewe ni kwenda na kurudi. Kadhalika ndugu Muislamu, kama kuna mtu ambaye ulikuwa na ugomvi naye, mmekatana, hamuelewani, basi kusudia katika sehemu hii kwamba umemsamehe, na ukirudi basi uende ukamwombe radhi, ukamwombe msamaha, ili mfungue chapter iliyokuwa nzuri. Baada ya hapa ndugu Muislamu, tutaelekea katika viwanja vya Muzdalifa. Hapo tutaswali sala mbili, magharibi na sala ya Isha, kisha tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuogota mawe na kulala ili tuamke alfajiri. Na baada ya kuchomoza kwa jua, tutaelekea katika viwanja vya Mina. Hapo tutamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa mawe saba, kila jiwe moja tukisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, mpaka mara saba. Na baada ya hapo itakuwa ni siku ya kwenda kufanya tawafu ni ifadha, kwa yule atakayekuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Tutafanya mara saba, kadhalika tutakwenda katika sa'i na tutazunguka mara saba, na baada ya hapo tutakuwa ni wenye kunyoa na kumaliza ibada yetu. Ndugu Muislam, baada ya hapo tutarudi katika viwanja vya Mina. Hapo tutakaa masiku mawili au matatu, ambayo siku hiyo ya kwanza itakuwa ni siku ya kwenda kutupa mawe tutakwenda kutupa katika jiwe la mwanzo ambalo linaitwa Jamratu As-Sughra, kisha tutatupa la pili ambalo ni Usta, kisha tutatupa la tatu ambalo ni Jamratu Al-Aqabatul Kubra, ambao viguzo vyote hivyo, kila kiguzo kimoja tutatupa mawe saba, na baada ya hapo tutaelekea kibla na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, na la pili tutatupa mawe saba na kuelekea kibla na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, na la tatu tutatupa mawe saba kisha na kurejea katika viwanja vya Mina. Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tufanye ibada hii kwa muda wa masiku mawili, au tufanye ibada hii kwa muda wa masiku matatu, pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkurullaha fi ayami ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa, kwamba mtajeni Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masiku machache, masiku yenye kuhesabika. Yule ambaye atakayefanya hivyo akawa atafanya haraka kuondoka katika maeneo hayo kwa siku mbili, basi hakuna ubaya, na yule atakayechelewa akafanya siku tatu, hakuna ubaya kwa yule atakayemcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zimewekwa siku hii kwa ajili ya kumtaja Allah, kumdhukuru Allah. Kwa watu wataishi katika viwanja vya Mina katika masiku haya wakiwa wanafanya kazi hiyo, na wakiwa wanaswali swala kila swala kwa wakati wake na kwa kufupisha, na wakiwa wanapata darsa mbalimbali, ili waweze kuwa karibu sana na kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enyi Waislamu, jepusheni na kula riba. Hakika riba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiharamisha, amekataza Allah Subhanahu wa Ta'ala kula riba, na akahalalisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kufanya biashara iliyokuwa halali, pale aliposema wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, amehalalisha Allah Subhanahu wa Ta'ala watu kufanya biashara ya halali. Kadhalika pia Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha watu kula riba. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akaelezea malipo ya mtu atakayekula riba, adhabu ya mtu atakayekula riba au kutaamal na riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema alladhina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabathu ash-shaytanu min al-mas, ama wale ambao wanaokula riba hawatosimama, hawatokuwa madhubuti, watakuwa wakiregea, wakijitupa huku na kule, ima siku ya kiyama ikiwa ni hakikatan, au hapa duniani katika maanawia, hasatan katika kuhangaika kibiashara, kutokusimama vizuri na biashara, kutokupata faida. Hata kama utasimama kwa mali za riba, basi siku moja utaanguka. Allah anasema la yakumun, hawatosimama madhubuti watu hawa, isipokuwa watasimama sawasawa na yule ambaye alioshikwa na mashaitani katika masi. Mtu aliyeshikwa na mashaitani hujitupa huku na kule, huwa hajui kile ambacho anachokifanya. Na hivyo ndivyo ilivyo katika hakika, mtu aliyekula riba, aliyetamba na riba, hata kama atapanda kiasi cha kupanda katika mali zake, basi siku moja akianguka atazimika kama inavyozimika taa la koroboi. Ndugu yangu Muislamu, tusile rushwa. Mtume sallallahu alaihi wasallama amemlaani mla rushwa, amemlaani mtoa rushwa, na amemlaani mla rushwa. Na mtu ambaye aliyelaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtu ambaye aliyelaaniwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyothibitisha mtume kwamba Allah amemlaani mla rushwa, basi afahamu mtu huyu amekaa mbali na rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuwa wewe umekwishafanya ibada ya haji, rushwa zote ulizokula, riba zote ulizofanya muamala katika kipindi bado hujafanya haji, Allah leo atazisamehe baada ya kuwa umemtaka maghfira Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuhusia ndugu yangu haji, na mtu yoyote atakayesikia maneno haya, tujiepusheni na kula rushwa, tujiepusheni na kula riba, kwa sababu jambo hili ni jambo la haramu. Jambo hili ni jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliwekea adhabu iliyokuwa kali. Enyi Muislamu, ayo Muislamu, jitahidi sana kuwatii wazazi wawili, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka jambo la kuwatii wazazi wawili pamoja na jambo la kumwabudu yeye, kuonyesha umuhimu wa kuwatii wazazi wawili, pale aliposema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala msimshirikishe Allah Subhanahu wa Ta'ala na chochote. Allah Subhanahu wa Ta'ala Amri ya kwanza katika kitabu chake ni amri ya kumuabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha umuhimu wa jambo hili la kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Paliposema ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwanzo wa Qur'ani hakuna amri aina yoyote mpaka kufika katika aya hii ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Ikiwa ndio hivyo, katika amri hiyo Allah ameiambatanisha na jambo la kuwatii wazazi wawili. Watiini wazazi wawili, kwani wao ndio sababu za kuwaleteni hapa duniani. Lakini wewe leo ni mtoto unamdharau mzazi wako, fahamu ya kwamba nawe una watoto unazaa, utakuja kudharauliwa kama jinsi ambavyo ulivyodharau wazazi wako, kwa sababu aljazaa min jinsi al-amal, malipo yanakuja sawa sawa na matendo. Tuwatii wazazi wawili ili tutengeneze mustakbali utakaokuwa mzuri wa dunia, kwani dunia ya watu wasiowatii wazazi wawili ni dunia iliyoharibika, ni dunia iliyolaaniwa, ni dunia ya watu wenye kuhangaika. Hakuna msimamo wa mtoto atakaopata katika dunia hii kabla ya akhira, ikiwa mtoto huyo ametaamal, amekuwa ni mwenye kujikita katika jambo zima la kuasi wazazi wawili. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, tumtii yeye, tujitahidi kufata amri zake na tujitahidi kuacha makatazo yake. Kadhalika pia tufate sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujiweke mbali na bid'a, tujiweke mbali na mambo ya uzushi, kwa sababu mambo ya uzushi ni mambo ya upotevu, na upotevu unamtia mtu katika moto wa jahannam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصيك يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، واغفر لنا فيما مضى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.